Книга суддів. Розділ 15. По якомусь часі, під час пшеничних жнив, Самсон, мавши з собою козеня і мовивши «Я хочу в світлицю до моєї жінки», навідав свою жінку. Але батько її не дозволив йому війти. І каже йому: «Я думав, ти вже більше її не любиш, то й віддав її одному з твоїх бояринів. Та хіба менша її сестра не краща? Візьми її собі замість неї». Самсон же відказав їм: «Цим разом не буду винен перед філістимлянами, коли заподію їм яке лихо». І пішов Самсон, піймав 300 лисиць, набрав смолоскипів, зв'язав по 2 лисичині хвости докупи, а всередину між кожну пару хвостів причепив по смолоскипу. І запаливши смолоскипи, розпустив лисиць по філістимлянських житах та й підпалив полукіпки і збіжжя на пні, і виноградники, і оливкові сади. Спитали філістимляни: «Хто то зробив?» Відказали їм: «Самсон, зять Тімнатія, бо той забрав у нього жінку і віддав її одному з бояр». Кинулись тоді філістимляни та й спалили її разом з батьківською хатою. Самсон сказав їм: «Коли ви таке чините, то не вгамуюсь, поки на вас не помщуся». І бив він їх, де тільки міг, страшенно. Тоді пішов собі і осівсь у балці, що ви там скелі. Філістимляни ж двигнулись і отаборились у Юдеї, і розкинулися геть по всій Лехі. Мешканці Юдеї спитали: «Чого рушили походом проти нас?» А ті відказали: «Щоб зв'язати Самсона і зробити з ним так, як він зробив з нами». Спустилось тоді 3000 чоловік з Юдеї в балку, що ви там скелі, та й сказали Самсонові: «Хіба ти не знаєш, що філістимляни панують над нами? Навіщо ти нам таке вчинив?» Він відказав їм: «Я зробив з ними так, як вони зо мною». Вони ж йому сказали: «Ми прийшли, щоб тебе зв'язати і видати в руки філістимлянам». А Самсон їм: «Заприсягніть мені, що ви мене не вб'єте». Ті обіцяли йому і сказали: «Ні, ми тільки зв'яжемо тебе і видамо їм у руки, убити ж тебе не вб'ємо». І зв'язали вони його 2 новими мотузками і витягли його зо скелі. Як прибув він до Лехі, філістимляни, вийшовши йому назустріч, загукали з радощів. Тоді найшов на нього дух Господній, і мотуззя на руках у нього стало немов прядиво, коли вчує вогонь, і пов'язь попадала з рук у нього. Знайшов він тоді свіжу ослячу щелепу і, простягши руку, вхопив та й убив нею 1000 чоловік. І промовив Самсон: «Ослячою щелепою нагромадив я їх цілу гору. Ослячою щелепою убив я 1000 чоловік». А як промовив це, відкинув щелепу геть від себе. Тим і названо те місце Рамат Лехі. І захотілося йому дуже пити. І озвався він до Господа і сказав: «Дав ти оцю велику перемогу рукою слуги твого, а тепер доведеться мені вмерти від спраги та потрапити в руки необрізаним». І розколов Бог щілину, що була в скелі в Лехі, і потекла з неї вода. Як же він напився, повернулась до нього сила, і він ожив. Через те прозване те місце «Джерело взиваючого», що є в Лехі по цей день. Правив він Ізраїлем за часів філістимлян 20 років.